ucundan kapımı çalamayıp geri döneceksin. Korkuyorum seni o kadar bitkin. Belki 5 yıl sonra adımı anarsın. Bugün bizim için deli gibi ağladım. Çok geç biz bittik ve ben bitirmiştim.